Dunára. Szerintem kezdjük is el. Tehát hétfőn, azaz ma este 8 órától ugye Kékfény a Magyar Televízió 1-es csatornáján, illetve a Viaszat 3-on, ahogy ezt említettük, este 11 óra után 5 perccel, X-Fakták, Mulderrel, valamint Scalival. Azért mondjuk egy zárójelben, mert hogy 8-ról az Instrumentet kell majd hallgatni, tehát a Kékfény meg az X-Faktákot csak így félszemmel nézitek, illetve 9-től, tehát a Kékfény még simán belefér. Tudj, hogy letekered a hangerőt a Kékfényről, és kis lancsika. Simán. Na, nézzük kedden. Ja. Kedden kérem szépen az HBO-n hajnali 3 órától a Jó rabló angol krimi Nick Nolte-val a főszerepben, aki szerencsejátékos, hogy szenvedélybeteg volt egész életében, legalábbis a film tanúsága szerint, bár így nagyjából a szerepeivel ítélve lehet, hogy a valóságban is így néz ki a történet. Az utolsó és legnagyobb dobására készül, ő Monte Carlo-ban egy műtárgy gyűjteményt akar kirabolni. Rengeteg komoly szereplője van a filmnek, nem nagyon sorolják fel, csak azt írják róla, hogy kérem szépen fergetege színészi alakításokkal van teletűzdelve. Van például egy kelet-európai prostituált, tehát ezt a diszkriminációt felháborító. Egy prostituált. Aztán van Raúl, a dörzsöltem, lusta, spanyol, aztán van Vladimir, riasztó szakértő, és ők még szántan más szereplővel egyben, igen. Azért azt említsük meg az érdekesség kedvéért, hogy a riasztó szakértő szerepében nem más, mint Emir Kusturica. Bizony. Úgyhogy ezt a filmet, ha más jön, akkor az ő szereplése miatt mindenképpen érdemes megnézni, úgyhogy innentől egy ilyen klasszikus kalamajka alakul ki, és mindenki arra törekszik, hogy átverje a másikat, illetve, hogy ezt a műtárgy gyűjteményt végül is megszerezzék. A francia gangsterfilmek legjobb hagyományait felújított történet fergeteges színészi alakításokkal, ahogy már mondottuk volt. Jöjjön szerda! Szerda, hogyha valaki gerjed a jóféle sorozatokra, akkor a Magyar Királyi Televízió 1-es csatornáján este 9 órakor az Ügynökség című amerikai sorozat első epizódját tekintheti meg. Az Ügynökség, vagyis a CIA munkatársai soha nem pihennek. Napi 24 órában résen kell lenniük, hogy elhárítsák a világon mindenhonnan leselkedő terrorista fenyegetést. Egyik titkos ügynökük meggyilkolásakor az elhárított csoport tagjai hírt kapnak arról, hogy komoly terrorista merénylet várható Európában. Mindenekelőtt a merénylet pontos helyét és idejét kell meghatározniuk. Egy szíriai diplomata hajlandónak mutatkozik a segítségre, de csak akkor, ha holnap este, illetve holnap után este 9 órától. Kedvelem ezeket a sorozatokat, nézed valamelyiket? Nagyjából azért egy kapta fára készülnék, bár van olyan, ami azért kitűnik a sok közül. Az Elnök embereit szoktam nézni az RTL-en, nagyon későn éjjel. Igen, igen, néha én is belefutok. Vagy a Mafiózók című sorozatot, amit még ajánlom. Hát a Sopranos, az nagyon jó. Jöjjön csütörtök, TV2, 22 óra 15, egy gyilkosság forgatókönyve, amerikai krimi. Lawson Russell ügyvédnek elege van abból, hogy a gyilkosokat védje. Botrányt csinál, aminek eredménye az, hogy megvonják tőle az ügyvédi szakma gyakorlásának jogát. Egy érdekes regény eredeti példánya kerül a kezébe, az írója pedig másnap meghal, és Lawson kiadja a könyvet a saját neve alatt. A regény óriási siker lesz, csak az a baj, hogy a könyvben történő gyilkosságok sajnálatos módon a valóságban is megtörténnek, úgyhogy dupla üldözés veszi kezdetét. Egyrésztről Lawsont veszik üldözőbe, gondolom a rendőrök, mert azt hiszik, hogy ő követi a gyilkosságokat, Lawson pedig az igazi gyilkosokat üldözi. Júi, péntek, az Európa csatornán, este 10 óra után 20 perccel, Csendőrök New Yorkban, feliratos francia filmvégjáték. Ugye a remek Csendőr sorozat egy újabb darabját lehet megtekinteni. Szombat, RTL Klub, este 8:30-kor Banditák, amerikai vígjáték, ami végül is banditákról szól, hát, és vicces lesz. De ugorjunk át vasárnapra. Mert hogy akkor jön a Mafiózók az RTL Klubban 23 óra 50-kor. A Mafiózókról azt kell tudni, kérem szépen, most ennek a résznek a tartalmát nem biztos, hogy beavatunk meneteket, inkább nézzétek meg, viszont érdekes adatként mellékeljük, hogy 1999-ben több Arany Globus díjat nyert a sorozat, többek között a legjobb drámai tévésorozat, a legjobb drámai színésznő alakítása, ugyanebben a kategóriában jelölték a pszichológus nőt alakító Lauren Brackot is, Eddie Falco pedig szintén jelölve volt. Aztán a legjobb drámai színész alakítása James Gandolfini, és a legjobb női mellékszereplő Nancy Merchant. Egyébként bizony. Abban tűnik ki az összes többi szervezet bűnözéssel foglalkozó televíziós sorozat, vagy egyéb film közül ez, hogy igazából a mafiózót nem csak úgy mutatják be, hogy véresszenyű gangster és halomra gyilkolászik mindenkit, és lopcsa a hazudik zsarol, hanem bemutatja, mint családapát. Bemutatja, mint szeretőt, bemutatja, mint férjet, jó, illetve rossz oldaláról szintén egyaránt. Egyébként James Gandolfini profiljához kötődik az egész, ugye ő játsza Anthony Sopranot, mint a család fejét. A boszt, ugye, aki családapa, valamint pszichiáterhez járó, tehát pszichológushoz járó alanyként is bemutatják. És végigcsajozza az összes sorozatot. A tegnapi epizódban egyébként kiszemed magának egy ilyen 20 év körüli csajszit valami ismerősének a barátnőjét, és már lehetett látni a szeméből, hogy biztos, volt, hogy lesz valami. Szokott volt ilyeneket csinálni. Ugorjunk át egy remek huszárvágással bezony. Egy Trafipaxra, utána pedig elmondjuk, hogy mi lesz meg itt a Rádió Café 98.6-on, majd búcsúzunk. Így van, kezdjük 29-ével. Budaörsi út, gyakorlatilag az egész szakasza M1, M7-es bevezetőjénél, aztán Ferihegyi út, Pesti út, Sibirk Miklós utca, Fogarasi út, Béke út, M3-as, Bartók Béla út, Műegyetem rakpart, Pázmány Péter rakpart, az M1-es, M7-es ugye az már alap, Gyömrői út, Havanna utca, 40. Ferihegyi út, Pesti út, Sibirik Miklós, Albert Irsai út és a Kerepesi út, és még sorolhatnánk egyébként, mert gyakorlatilag ugye visszakanyarodik. Igen, így van. Nézzük 30-át. 30-án ugyebár a Budaörsi út kifelé-befelé vezető szakasz M1, M7-es elágazásnál, illetve kifelé-befelé mindenféleképpen érdemes betartani a sebesség határokat. 6-os számú főút, Balatoni út, Budaörsi út, Mogyoródi út és a Bajcsi-Zsilinszki út, ami a Bajcsi még is az életben nem találkoztam. Trafipaxszal találtál? Melyik az Zsilinszki útról van itt szó? Mert ha a belvárosiról... Nem a belvárosiról. Üllői út, Ady Endre út, Pannonia út. Tényleg az Ady Endrén sem láttam egy Trafipaxot. Lehet, hogy ha valaki igen, akkor rendben van, csak az Ady Endre, igen, az Ady Endrén szokott állni egyébként. Akkor jó. Balatoni út, Gyömrői út. Balatoni út, Budaörsi út, Sorossári út, a Szabadkikötő úton egyaránt. Hunyadi János utca és a Fogarasi út, illetve a Béke út. Jöjjön 31-e utolsóként Budaörsi út, M1, M7, ez gyakorlatilag minden napon szerepel. Bécsi út, Árpád fejedelem út. Szabadkikötő utca, Soroksári út. Hollandi út, Szabadkikötő út természetesen még egyszer, lehet, hogy duplán állnak ott. Lehet. Soroksári út, Nagykörösi út, Kerepesi út, Váci út, illetve az összes autópálya ki, valamint bevezető szakasza nem véletlenül van fúra teletáblázva. Úgyhogy érdemes odafigyelni. Egyébként érdekes módon ezeknek a Trafipax információknak számomra mindig az a lényege, hogy most már sose lehet biztos semmiben az ember, úgyhogy gyakorlatilag mindenhol be kell tartani a sebességhatárokat. Úgy, hogy odalépek rendesen, mert azt mondom, hogy biztos, hogy nem állott senki, aki fényképez, mert nem is igazából lehet közlekedni. Pont olyankor. Na, hát kérem szépen, mielőtt elbúcsúzunk, nézzük meg, hogy mi lesz a Rádió Café 98 a további programja. Mondottad volt, hogy 16 órától Café Olé. Pontosan, a tündéri szépségű Bulicka Csilla és a legfrissebb hírek után Café Olé Lacival, Tomival, Chatmannel, valamint a Rádió Café 98.6 hivatásos örökbefogadott gyermekével, Silent Vovival. Aztán 21 órától Instrument Ezoterikus Lounge, Behumi Dorikával, Konráddal, azaz Jó Magammal és Gasper nélkül. A mai vendégünk Kaló Jenő, asztrológus, hogy a következő hónap, illetve a Bak jegyébe léptünk most már be, úgyhogy az adott paramétereket fogja velünk megosztani Kaló Jenő. Zenei vonalon pedig két extra vendégünk lesz, egyenesen Svájcból, Zürichből érkezett hozzánk Roger Bechtold és Crying Soul nevezetű DJ barátunk, úgyhogy egy fergeteges kis bulit fogunk itt tartani évfél és reggel 6 óra között. Wow! Úgy legyen, lesz Crime Time jövő héten, hétfőn is, ugyebár délután 3 és 4 óra között. Maradjatok velünk továbbra, és jöjjön a Kék és az I Will Survive. Vigyázzatok magatokra, egymásra, egyre több ugyebár a kerékpáros, illetve a görkor is. A motoros. Valamint a moc is. Meg egymásra is vigyázzatok a forgalomban. Azért, mert mondjuk egy 800 vagy 1500 kg-os ösztömeggel rendelkező járművel nyomulunk, attól még nem biztos, hogy erősebbek vagyunk. Peace out, szevasztok! At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Minden csütörtökön este 8-tól Total Car Live. Bazsó Gáborral és Ingler Róberttel a Rádió Café 98.6-on. A műsor támogatója a Mobil Edge. Szalonnás kávé hétfőn és kedden reggel fél héttől Hegyi Györggyel meg Rutai Gáborral. Na ők aztán viccesek, hallgassátok. Jó van, Gabi, bácsi, kussoljon. Hát még ugyan. Ura vagyok a testemnek. Rádió Café 98.6. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Eltérnek a vélemények Kulcsán Attila hazahozatalának idejével kapcsolatban. Alkotmányellenes rendelkezéseket semmisítettek meg a rendőrségi törvényben. Visszatérte a tavasz, 11 fok körül alakul a hőmérséklet. 4 óra van, szép délutánt, sziasztok, a hírszerkesztőt, Ulicka Csillát halljátok. Holnap vagy holnap után hozzák az a Kulcsár Attilát, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs igazgatója. Garam Völgyi László szerint biztos, hogy a bróker a hét első felében már Magyarországon lesz. A milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila védője Bánáti János viszont cáfolta, hogy Kulcsárt a héten elhozzák Bécsből. Közben a bróker botrányt vizsgáló bizottság fideszes elnök bejelentette, hogy szükségesnek tartja a testület 3 hét múlva lejáró mandátumának meghosszabbítását. Demeter Ervin elmondta, hogy erre azért van szükség, hogy meghallgathassák Kulcsár Attilát, az ügy főgyanúsítottját. A bizottság egyébként feltárta, hogy az autópálya építése szánt előlegek elsikkasztása tette lehetővé Kulcsár Attila pénzügyi tranzakcióit. Már csak 3 nap maradt a banki adatok egyeztetésére. A pénzmosás elleni törvény miatt befagyasztják annak a bankszámláját, aki nem egyezteti adatait pénzintézetével. A közüzemi számlákat viszont kifizetik a bankok. Alkotmányellenes rendelkezéseket semmisített meg az Alkotmánybíróság a rendőrségi törvényben. A rendőrök így nem használhatnak fegyvert az állam és az emberiség elleni bűncselekményt elkövető személy elfogásánál és szökésének megakadályozásánál sem. 3 hónap múlva megkezdik munkájukat, 2005. január 1-től pedig ítéletet is hoznak a táblabíróságok Debrecenben és Győrött, közölte a legfelsőbb bíróság elnöke. Így 15 év múlva a nagy ügyekben napra kész lesz a magyar igazságszolgáltatás, mondta Lomnici Zoltán. Az M5-ös autópálya Gyálig vezető szakaszára az ingyenes használat visszaállítását kéri a település. Az erről szóló levelet a város önkormányzata elküldte a közlekedési tárca vezetőjének. Eddig Gyálig fizetés nélkül vehették igénybe az erre közlekedők az autópályát, ám a matricás rendszerre való átállás után ez a kedvezmény megszűnt. Gyimes István polgármester szerint félő, hogy az üggyel kapcsolatban lakossági demonstrációkra kerül majd sor. Washingtonban ma ünnepélyes keretek közt lép a NATO kötelékébe újabb 7 ország. Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Ez lesz az 55 éve életre hívott szervezet történetének eddigi legnagyobb bővítése. A mai csatlakozás után még 3 olyan ország van, amely hivatalosan jelezte belépési szándékát. Albánia, Macedónia és Horvátország. Egy amerikai légicsapásban súlyosan megsebesült a tálibok szellemi vezetője Omar Molla. A támadás még a hónap közepén történt a dél-afganisztáni Zábul tartományban, de csak most hozták nyilvánosságra. Omar Mollát repeszek sebesítették meg, állapota stabil, de 2 hónapig még biztosan nem tud majd járni. Itthon 3 forinttal csökkenti a gázolaj árát holnaptól a MOL, a motorbenzin fogyasztói ára nem változik. A társaság az árkorrekciót a nemzetközi piaci ármozgásokkal indokolta. Időjárás. A fővárosban és környékén ismét visszatért a tavasz, csapadékra már nem kell számítani, mérsékelt szél mellett pedig akár a 11 fokot is elérheti a hőmérséklet. Késő este 6 fok várható. Holnap is több órás napsütésre van kilátás, csak kisebb felhősödés lehet. A hőmérséklet csúcsértéke holnap 13 fok körül alakul. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy a Bemrak parton a Batthyány tér közelében útszűkület lassítja a haladást közműépítés miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában szintén közművet építenek, emiatt a Törökvész út és az Endrődi Sándor utca között mindkét irányban korlátozásra kell számítanotok. Friss hírekkel legközelebb 5 perc jövök. Sziasztok! Rádió Café 98.6 Flower Power. Everything's cool and mellow. Your face is and yellow. A girl is saying hello, hello. Oh, shots, you're thinking well, oh, well, oh. Going up the escalator. Goody, goody generator. Bubblegum is what it's made of. Shots of this only creator. You say, and my head is full of jumping jelly. She says, baby, you're my kind of fella. On the moon and in a crater live the funk operator. Growing giant blue tomato, let's make love and eat it. one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. Just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people. We feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard. We're full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. Morning. Because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be booming. Be resistant. The negativity, we keep it at a distance. Call for backup and I give you some assistance. Like a lifesaver deep in the ocean. Stay afloat here upon the funky motion. Rock and roll upon the waves of the season. Hold your breath and your underwater breathing. To be rhyming without a real reason is to claim but not to practice a religion. If television is the drug of the nation, satellite is immaculate reception. Beaming in, they can look and they can listen. So you see, don't believe in the system to legalize you or give you your freedom. You want rights? Ask them, they'll read them. But every flower got a right to be blooming. Stay human, because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Cause all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. Cause all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. Cause all the freaky people make the beauty of the world. Is the moment in time we find that we can open up a heart that's locked or been broken by the pain of words not spoken, nor shot by guns or still smoking. Cartwrights out on the Ponderosa or drive by banging Testarossa. We need to heed the words of Dalai Lama, or at least the words of your mama. Take a mental trip to the Bahamas. Steam your body in the stereo sauna, sauna. Cause the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom-ba. Can I hear it once again? Boom-ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. And every box got a right to be booming. And every child got a right to be swimming. Every voice got a right to be Scooby-Dooing. Scooby-Dooing. Scooby-Dooing. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in we'll be right back. Rádió Café 98-at. Gyertek! Ez miért? Egyébként van ennek értelme? Gyertek hova? Fat boy slim is fucking in heaven. Fucking it. Rádió Café 98.6. Yourself. Get your mama. hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Latival, Tomival, Chatmannel és Silent Wobbal. Program és tárkovalkád. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek itt a Rádió Café 98.6-on, amúgy Café Olé sem van 16 óra. A stúdióban Tomi Hült helyén egy időalagút tátongó vége, hiszen nem sokára fog megérkezni. Silent Bobby, Chatman, valamint jó magam, Laci és Fies Gábor. Felelős szerkesztünk, nagyon-nagyon sok mindenkivel fogunk telefonon beszélni. Foci eredmények, programok, magáregbülős program, mit soroljam még, gyerekek? Csit, de Robi, a László Csaba bácsi van, a magyar válogatott pályaedzője van, egészen frissen a vonalban, még mielőtt elindulna a Nemzeti 11 a Wales elleni mérkőzésre felkészítő edzőtáborban. Halló László úr! Jó napot kívánok! Meséljen nekünk, hogy mi van a válogatottal, hogy állnak most a fiúk lelkileg. Ez ugye egy barátságos meccs, de hát az, ahogy a sportcsatorna hirdeti, a bárdok nem viccelnek. Így van, és a magyarok sem viccelnek, mert most már nincsen barátságos mérkőzés, minden mérkőzés nagyon fontos, és nem csak a magyar válogatott számára, hanem a vérszék számára, és így nem tekintjük csak barátságos mérkőzésnek, hanem felkészülési mérkőzésnek, persze a világbajnok is elejtezőkre. Most már megkezdődött a munka, és ennek a szellemébe élünk. Avatunk-e újoncokat? Hát erről még túl korai lenne beszélni. Ehhez még egy-két éjszaka el fog telni, és akkor majd megbeszéljük a szövetségi kapitánnyal. Erre nem szeretnék most még válaszolni. László úr, és mit tud arról, hogy a versziek közül kik jönnek el? Eljön ugye Ryan Giggs például? Igen, mindegyik sztárjuk itt lesz, és igazából ugyanaz a csapat fog pályára lépni, aki a skótok ellen is utoljára 4-0-ra győzni. Uh-huh. És mik az esélyeink? Hát, ugye erre mondta régen mindenki a szövetségi vezetésben, hogy hát minden meccs 3 esélyes. Hát én azt mondom, hogy legyen minden meccs egyesélyes, és nekünk csak egy esélyünk van a győzelem, és hogyha nem a győzelemre készülünk, hanem csak arra készülünk, hogy most lesz egy mérkőzés, és majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hát nekünk is van esélyünk, meg a vércieknek, és én úgy gondolom, hogy nem így kell ezt az egészet felfogni, mert hogyha kiküldjük a mérkőzésre a csapatot, akkor úgy küldjük ki, hogy igenis csak egy számít a jó eredmény az egy győzelem, és a nemzetközi szinten ez az elfogadható, és nem lehet kicsinyeskedni, és meg kell magyarázni, és tudni a játékosoknak, hogy mi is jók vagyunk, és ez a legfontosabb. Jó, azt szeretném esetleg megkérdezni, hogy mennyi a meccs prémium, ha ezt nem indiszkrét megkérdezni, hogy mennyire rajtanak a fiúk? Először is hajtsanak Magyarország színeiért, és az anyagi részét azt a gozok jól esetleg arra tud válaszolni. Jó, igazából nem is azért kérdeztem, csak úgy kérdeztem, hogy esetleg mennyi ma, tehát milyen ma a nemzeti mezt felhúzni, mi van hozzá. Egyébként ilyenkor sok garnitúra mez van, mint a nagyoknál, most már nekünk, de lesz mezt hát cserélni. Igen, mi már igazából nagyok vagyunk. És igazából minden megvan, amire szükségünk van, és szerintem ebben nincsen hiány, inkább eddig a jó fociabban volt hiány, és azon dolgozunk, hogy most már jó foci is legyen. Nagyon jó. Ki lesz a csapatkapitány, se tudjuk még, ugye? Hát én úgy gondolom, hogy már avattunk új csapatkapitányt, és ez a név biztos, hogy újra fogja hordozni a csapatkapitányi szallagot az a Gera Zoli? És hát ezt nem én mondtam. Jó. Vegyük úgy, hogy ezt a Gera Zoli mondta, és mi meg hallottuk, és visszakérdeztünk. Ugye állítólag a Szabics Imi meg a Lisztes Krisztiánnak a repülőjével valami gond volt? Halljuk. Nem, ők is megérkeztek, ők is itt vannak, és délután ők is fognak edzeni. Nem volt semmi probléma, legalábbis a tudomásom szerint nem volt semmi probléma. És hol fogunk edzeni, mi a Nemzeti 11? A vízművek pályáján edzünk. Tehát nem lesz tata meg ilyenek. Igen, és ma délután is ott fogunk edzeni, holnap a stadionba. Jó. Nagyon szépen köszönjük László, és hát kín leszünk a meccsen. Hát nagyon remélem, és igazából ez a mérkőzés nem csak arról szól, hogy most játszunk egy mérkőzést, mert valóban gondoljunk Fehér Mikire, és Isten nyugtass a szegény. És bizony. Hát igazából várjuk az embereket, hogy szurkoljanak és legyenek a magyar csapat mellett, és mi megpróbálunk mindent megtenni a győzelemért, ami úgy gondolom a legfontosabb. Hát és azt gondolom, hogy ha már a Gázsira kérdeztünk, akkor ez az igazi Gázsi, vagy ez lenne az igazi Gázsi a játékosoknak, nem? Vagy az igazi honorárium, hogyha Miklós emlékére... Ne csak a magyar, a nemzetért játszanak, hanem játszanak a Miklósért is, mert igazából sajnos ez, ami történt, ez a tragédia, hát gondoljunk rá is mindig. Bizony, bizony. És hát a szurkolóknak meg szerintem kívánhatjuk akár közösen is azt, hogy ne csak a labdarúgásért menjenek ki, hanem a Miklósért is. Így van. Én stadionba, és utána meg szeressék meg újra a labdarúgást, meg a magyar csapatot. Hát a magyar emberek, mi úgy érezzük, hogy a Lotára, hogy igenis szeretik a labdarúgást, és hogyha egy kis sikerélményt tudunk adni újra, akkor újra tele lesznek a stadionok. László úr, nagyon szépen köszönjük, és ebben a szellemben akkor március 31-én. Viszont hallásra és jó munkát! Köszönöm szépen! Visszhallás, László Csabát köszönöm. Hallottuk, a magyar válogatott pályaedzőjét. Megyünk tovább. Ez itt a Things Are Getting Better, a Rádió Café 98.6-on. A telefonszámunk 312-3000, az SMS elérhetőségünk 0620-9986-986, míg az e-mail címünk radiocafe@radiocafe.hu, és aki a webben szeretne kutakodni, még ezt is végigmondom, www.radiocafe.hu, ez itt a Café Olé. Sziasztok! In order to feel good, and I feel good, baby. Listen to me. Walk in the club with a bunch of thugs. Modify your brain so they call me drugs. See 100 girls, get 1,000 hugs. One's in my ear talking about a tub. She likes me. She says she needs me. She says she wants me. 'Cause I'm the shit. She says she likes me. She says she needs me. She wants to see me. 'Cause I'm the shit. Now it seems that things are really getting better in my life. Is it just today or things are really getting better? With the tattooed thigh, baby, you look like a slice of pie. I hope my style don't cause you fear. Matter of fact, baby, where you going from here? Kiss on me, baby. Lick on me, baby. But you can't own me, baby. 'Cause I'm the shit. Kiss on me, baby. Lick on me, baby. But you can't own me, baby. 'Cause I'm the shit. Now it seems that things are really getting better. Just today or things are really getting better. We'll see tonight, we'll see tonight. Now it seems that things are really getting better. In my life. Is it just today or things are really getting better? What is up? Said I was a nerd, but I ain't a punk. If you talk shit, prepare to thump. Plus Terrence 4-4, prepare to dump. Watch out, boy. Get back then. Watch how you're acting. 'Cause I'm the shit. I'm telling you, watch it now. Tell your boy to get back then. Watch how y'all acting. 'Cause we the shit. Now it seems that things are really getting better. Just today our things are really getting better. We'll see tonight. We'll see tonight. Now it seems that things are really getting better. In my life. Is it just today our things are really getting better? We'll see tonight. We'll see tonight, baby. We'll see tonight. Now it seems that things are really getting better. Ha reklám van, minden van. One, two. Fantú magazin. Ütős lap jó fejeknek. Zene, divat, filmek, helyek és fejek. Keresd a Vantú magazint minden 25-én az újságárusoknál, és hallgasd vasárnap este a Vantú magazin műsort a Rádió Café 98.6-on. Hét billentyű, 3 másodperc és rengetegféle programajánlat. TV, mozi, színház, étterem, minden, ami a kikapcsolódáshoz kell. Itt nézze, hogy mit nézzen. Port.hu, a program.hu. Mobil Café! Új hagyisiákokkal, nem, a prima bigyókkal, tudjátok hol? Na. Azaz letölthető csengőhangok, oplogók és háttérképek a www.radiocafe.hu weblapon. Együttműködő partnerünk a www.pampalini.hu. Küld a kiválasztott csengőhang, háttérkép vagy oplogó kódját SMS-ben a 0690-626-986-os telefonszámra. Egy SMS ára 380 forint plusz áfa. Részletes információért keresd a mobilkafét a hun, a radiocafe.hu-n. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hajnali világosság, 30 perc lélektől lélekig a Rádió Café 98.6-on, minden hétköznap reggel 6-tól fél 7-ig. Hogy legyen miért felkelni? Hírek a Rádió Café 98.6-on. Fél 5-kor, röviden. Az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs igazgatója szerint Kulcsár Attilát holnap vagy holnap után hozzák haza. A bróker védője Bánáti János viszont cáfolta, hogy Kulcsárt a héten elhozzák Bécsből. Áprilistól kétféle locsolási kedvezmény közül választhatnak a kertjüket öntöző budapestiek, közölte a fővárosi csatornázási művek RT munkatársa. Washingtonban ma ünnepélyes keretek közt épp a NATO kötelékébe újabb 7 ország, Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Az idén köszönti 3 millió modik vendégét az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, akit a Szerencsejáték RT-vel közös akció keretében meg is ajándékoznak majd. Részletekkel egy fél óra múlva jövök. Sziasztok! Capriccio, a Rádió Café 986, klasszikus zenei kávészója. Minden kedden este 10-től, régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. S következik a játék utolsó vezérmondata. Jó töhötöm Londonban, sörcsempészet Kondonban, újságolt a sugárzó arccal Álmos. Ő most azért van itt a tengerparton, mert a férje küldte, hogy még egy karton sört hozzon fel.